Vertigo. Hazırlayan ve sunan Beyti Engin. Ben böyle olsun istememiştim. Ya sana çok yakın, ya senden çok uzak olmalıydım. Aramızda aşılmaz engeller olsun istiyordum. Büyük dağlar, derin denizler olsun istiyordum. Sana gelmeye gücüm yetmemeliydi. Çaresizliğimin bütün hıncını mesafelere yüklemeliydim. Dağda yanan bir çoban ateşi gibi, gökte bir yıldız gibi, seni görmeli, seni yaşamalı ve senden çok uzaklarda olmalıydım. Biliyorum, güzelliğin yeraltı nehirlerine benzer. Biliyorum, bir sır gibi güzelsin. Hani anlatılmaz duygular vardır. Hani şarkılar vardır, sevip söyleyemediğimiz. Şiirler vardır, unuttuğumuz. Aşina çehreler vardır hani. Zaman zaman hatırlayamadığımız. İşte sen, işte sen o kadar güzelsin. Ve ben o kadar karanlıklar içindeyim ki, şunlar ellerindir diyorum, tutamıyorum. Şunlar gözlerindir diyorum, bakamıyorum. Düşün, kahrımdan ölmeliyim artık. Ölemiyorum. İnanmak var olmaktır, bilirsin. İnandığımız şeyler için yaşayalım. Nice sabahlar, nice aydınlıklar, gelecek nice iyi günler için yaşayalım. Thank you. dalında. Oymuşum teknemin omurgasını, ben yüreğimin dalında. Oymuşum teknemin omurgasını, bu fırtınaya da dayanır. Sen sarı gülleri seversin, sarı karanfilleri, sarı kasımpatlarını, sarı bir dünyayı seversin. Bense sende olan bütün renkleri seviyorum. İşte tek farkımız bu. Yoksa hiçbir şey önemli değil dünyada senden başka. Ne zulümler, ne kavgalar, ne günler, ne geceler, hiçbiri önemli değil. Sen yaşadıkça ve yaşamak hiçbir zaman bunca güzel olmayacak. Sen yaşadıkça. Bir kalbim var, et, kan, sinir. İki gözüm var, seni görür. Ayaklarım sana gelir, ellerim seni arar. Bir dünya ki kocaman, bir evren ki sonsuz. Sen olmasan neye yarar? Şimdi Söyle bana bütün çirkinliğimi, yalanlarımı, kötülüklerimi yüzüme vur artık. Utandır beni yaşadığıma. Çaresizliği suratıma bir tokat gibi indir. Yanağımda 5 parmağının izi kalmalı. Sonra geç karşıma, olanları unutalım. 2 eski dost gibi her şeye yeniden başlayalım. Yeniden yaşayalım. Gelmiş, geçmiş, gelecek bütün yılları, bütün kederleri ve bütün sevinçleri paylaşalım. Sana sevinç düşsün, bana keder. Benim ellerimde kanlı diken yaralarım, senin ellerinde kanlı güller. Bir yere yaklaşıyoruz. Kulağıma sesler geliyor. Bir gemi demir alıyor olmalı. Belki bir adam ölüyor. Ne biliyorsun? Belki de bir sona yaklaşıyoruz. Yum gözlerini. Her şeyi zamana bırak. Yum gözlerini. Nasılsa akşam olacak. Korkma. Yaklaş karanlığa. Orada ben varım. Çaresizliğimize, zavallılığımıza gel. Beraber ağlayalım. Bir deniz ki aşk dolu Kaçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı bir bahar, gülen şen sevda. Uçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı bir bahar, gülen şen sevda. Bugün bendeki resimlerini ve mektuplarını yakıyorum. Küllerini sana göndereceğim. İşte hepsi önümde duruyor. Şu resim çekilirken karşında ben vardım. Hatırladın mı? Üzerini "seni daima seveceğim" diyerek imzalamışsın. Bu seni en çok anlatan resimdi. Biliyorum. Bana en yakın olduğun resimdi. Karşında ben vardım. Gözlerin gözlerimdeydi. İçin benimle doluydu. Bakışların gibi. Önce bu resmini yakacağım. Bu en çok sen olan resmini. Sonra da diğerlerini yakacağım. Hepsi birer birer kıvrılıp kül olacak sonunda. Ya mektupların? Her birini çok çok öptüğüm mektupların, satır satır içimde çakılı duran mektupların, onlar da yanacak. Senden madde olan hiçbir şey kalmasın istiyorum ben de. İçimde bıraktığın eziklik yeter artık. Artık seninle değil, verdiğin acılarla avunacağım. Seni bütün arzuların üzerinde, bütün özlemlerin ötesinde seveceğim. Sensiz bir dünya yaratacağım sende. Dünya duracak ama sen durmayacaksın. Zaman bitecek ama sen bitmeyeceksin. Bir gün bütün çiçekleri solacak bahçelerin, yıldızlar ışık vermeyecek, güneş doğmayacak hiç. Ama sen solmayacak, eksilmeyeceksin. Seni maddenin dışına çıkarıyorum. Ölümsüzlüğün kapılarını açıyorum sana. Anlamıyor musun? Biraz sonra mektuplarınla resimlerini tutuşturacak bir kibrit çöpü gibi çekiliyorum hayatından. Her şeyiyle onu sana bırakıyorum. Hayatın senin olsun. İstersen hayatımda. Ama sen kendinin bile olamayacaksın artık. Ben yaşadıkça, adım söylendikçe, seni bensizliğe ve kendimi sana mahkum ediyorum.

buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Beyaz ketenle örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin. Ayağını bastın odama. 40 yıllık beton, çayır, çimen şimdi. Güldün, güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü zincirler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadınım. Hoş geldin. Dindim efendim. soyunsun gün sarsın gece, vaktimiz varken. Biliyorum, sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar yakından ve arada uçurum. İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi. Uyandım, hep seni düşündüm. Yalnız seni. Yalnız senin gözlerini. Sen bayan nihayet. Sen ölümüm, kalımım. Ben artık adam olmam bu derde düşelim. Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya. Yoksa gururlu bir kişiyim aslında. İnan ki. Anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi. Ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği. Kaç kez uzaktan baktım sana 5:45 vapurunda. Hangi şarkıyı duysam bizim için söylenmiş sanki. Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor. Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini. Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu. Bağışla. Bir daha tekrarlanmaz bunların hiçbiri. Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım. Bu böyle pek de kolay değil gerçi. Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya. Bunun verdiği mutluluk da az değil ki. Çıkar giderim bu kentten. Daha olması. Sensizliğin bir adı olur. Bir anlamı olur belki. İnan belli etmem. Seni hiç rahatsız etmem. Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi. Bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu. Yalvarırım onu okuma çarşamba günleri. Sonraki hayatında o alaycı gözlerin eğlenerek bakacak mı başkasına, aklın bendeyken hala merak ediyorum. Rastlaşacak mıyız günün birinde herhangi bir yerde, o çağlayan ruhun sakin tavırlar ardına gizlenecek mi yine? Yıllar geçtikçe sıradan mı olacaksın? Yoksa yenilmeyip zamana sevdiğim gibi mi kalacaksın? Yıllar geçtikçe sıradan mı olacaksın?

çağırsan dönerim, dönerim, dönerim. Dönülmeyen gitmelerde, içimdeki gurbetlerde, kavuşulmaz hasretlerde yanarım, yanarım, yanarım. Başım yine dumanlarda, dönerim dağlar başında. Deli Poyraz bir yel olur, eserim, eserim, eserim. Bir gün gelir anıları, yıllanan bu acı savurur yerlere karşı, yakarım, yakarım, yakarım. Beni burada arama anne. Kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş. Koparma anne. Ağlama. Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delici. Bugün görüş günü. Günlerden salı. Islak sarı bir yağmur. Ülkemin neresine bakarsa ay, orada yitik bir anne ağlıyor. Sen aralıyorsun yağmuru. Acıdan sırılsıklam alnına siper edip elini. Sonra bir umut koşuyorsun. Yüreğin avucunda. Isırırken çırpıntı gözlerini. Ah. Verebilseydim keşke yüreği avucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan. Koşma anne. Birdenbire batacak olan, düş denizinde yarattığın umut sandalıdır. Oysa benim için gece, ışık hızıyla koşan kısa ve soğuk bir zamandır. Bu yüzden boğuk seslerle geldiler bir şafak. Uykusuz, yorgun ve korkak. Sanırım baytardı. Yüreğimin depreminde Richter ölçeği çatlarken ölebilir raporu veren beyaz önlüklü doktor. Boş ver Hipokrat amca. Üzülme ne olur. Sen de anne. Sen de üzülme. Hücremin dört bir köşesinde el ayak izlerimi, ciğerlerimde yırtılan bir çığlıkla hazır beklediğim ve korkunç bir sabırla birbirine eklediğim korkak kahraman gecelerimi, düşlerimle sınırsız diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sıradakine. Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i düşün. Hala kanaması nedendir faşizmin göğsünde? Utangaçlığı bile vuramadan yanaklarına yasın. 18'inde ölümünü pervasız yürüyen, ince bilekli, çıplak ayaklı Tanya'nın. Denizi düşün anne. Her Mayıs şafağında uzun uzun döverken dar ağaçlarını ve o şafaktan doğma 11 yaşını çiğneyip yürüyen çocukları, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın. Sıcak omuzlar değerken omzuma, buz üstünde yürüdüm yıllar boyu. Bayraklar ve türkülerle kopunca memelerinden o mükemmel yaşamı. Kurşunlar sıktılar alnıma. Açık alanlarda ağır kartalların konup kalktığı yalçın kayalardan biriydim. Ölüp dirildim yeniden güneşli güneşsiz akşamlarda. Mutlu yarınlar adına, özgürlük adına, ekmek adına. Üstüne vardım kuyruğu kanlı itlerin. Dirilip dönmesin diye Hiroşimalar. Tahtadan atların boynuna çıplak, ölümlere yatmasın diye çocuklar. Aç gözlerle bakmasın diye çocuklar. Kardeşlik adına, havadaki kuş, denizdeki balık adına yürüdüm yıllar boyu. Dönüp bakmadım arkama. Iraktı gözlerim. Çok ırak. İzim kalır mı bilmem yürüdüğüm yolda. Kalsa da silinir gider. Yalnızca bir ağıt gibi çakılır ardımca gelenlere gözlerimi yaktığım yer. Tören adımlarıyla ölmek ne garip şey anne. Kanlı karanlık bir oyunda baş oyuncuyum. Bütün gözler üstümde. Sürüyorum gecenin kanında şafağa bakan oyun. Masa üstünde üşüyen bir sigara. Yanında küçücük bir cam bardak. İçinde rengi bu gecenin. Cılız, titrek bir kibrit. Kağıt, kalem, sandalye. Geride flu, yağlı, büküm büküm bir ip. Ve çingene kuralına uygun, değişmez dekorumudur idam mahkumunun. Kırılacak cammışım gibi davranıyorlar. Yüzlerinde zoraki çatılmış bir hüzün. Oysa birazdan boynumu kıracaklar. Pul pul dökülecek ya siyasi Eylül'ün. Ben ölümü asıl az ötede titreyen çingenenin karanlık kirli ellerinde gördüm. Anladım ki küllenen sigaradır. Soğuyan bir bardak çaydır benim ömrüm. Yani benim güzel annem Alaca şafağında ülkemin yıldız uçurmak varken oturup